Enez an tezer, gant Robert Louis Stevenson, brezhoneg gant Yon Argou. Pennad kentañ, ar bleimour koz, eti an amiral Benbow. Ti an amiral Benbow, e an anlo a vizegret eus an ti, matal reen an vazad leti a tavarn. Tos d'anno de oazavet, e gwelet ur plegig mour dizar emprit. Un de, deus ar bla 1600, un darbenak, e henem gavas d'humant, un din, braz, a koz, gant ur garrig al war iler. Un torket bleu dru a ziskene adren i gein, war ivant el chlaz, kal sotro eni. Ur gleizen, don, a geuzus, a roufen e deon izrem, a gizouan, torret al louz o ivino, a welet warne roujo pare goulio a tolio. Mouskan an are ur zon, ad lem klevet, gwal a liest a houde. Em zeg martolo e wang, war a an nini maro, yo ho ho, em zeg blei, em zeg martolot, aga e boutayot, yo ho ho. I se rei un tolagat war an tornot, et tosteest eus an ur. En ti e houlenes ur weren a drom, a vlasez vel un din voazet eus an evaj ukri. An kal stud ve amma? Eme an damzad a respontes, ne oa ket niverus i ustizidi, ar pez a oa ur gerse en dea. Se tu a repu a glaskan, a lavar a zan divrot. Diskarget var, eme an dan din a vunt er garigel, a douget an ean dan ner dam ham. Hag eken dal has. Ham an efel di chom. Donc e figus, a gawa a me gant ouio fritet, a gorban e rom. Va an o, mateze, a hos hand a hout. Rui rai, kabiten, iwi. Med, gwelet a ran petra o laka nehet. Hag ez klapas gant vei, tri pe bevar vezaour, oa a hontour. Pa mo dispigne da reze, emeo. E lavar ordi. Nen, un amiral a oa warnan, pa zistagaz a homz ouse. Ogen an a doa dem, tos tiziliet digempen, e oa ur mest, boazet da houremen divar tolodet, a da oborde zenti. Gant an den en e oa digaset an nar e barz a garigel, e klev chom e oa diskened an dechen en ostaleri a Royal George. A geno e c'holenez dizaouzan deus an ostalerio a oa ahed an out. Da meno e oa plije deon a l'er distro me domti a ganti i unan a gavas deus izoare. Un den tavedek e oa mostizet, a dremene yamzor o kantriel dre an teveno a gozelet deus ar mour gant ne lune den hirwel kwaour. Darma a divise o klas gout hagen e vize ket treme den martolodet war an ent. Da gentan ezon jemen ewa diwer a vorerien e veltan. Deus an ouz, e azeet a doma e korn an oalet, ser butuni a geva grog gant kalz rom e bars. Pa gomz e doutan, ne responte ket pe e zele gant drougies deus an nep a ven e ran a koz, hag e c'hweze ni vronello par da gorn bout ur vag e krez ur vulorren. A marspel, ne gredas mui den lavar o dean ur gir, na ni, na gant ostizidi a zue danti. Dizar leie, e komprenis ne oa ke chalet da gaul kavanden martolode dal. Pa zistroe danti war der ur valeraden, e zave rideus dour weir ar zal, hag e chome da evezia, a barz montri. Alies e fele dean gout digani, hagen e miche ke gwelet ur martolot i har drohet en davan. A prometi a reaz di, ur beiz a bevarel bebzul kentor deus ar miz, ma karchen kemen deon kemen tra a hel e kao disfi an zoutan. Pa vize deud ar mare da habiten da beadi va bevarel e ranken o goul en digantan. Neuze e zel e di oui a dreuz gant un neud drouk hag e c'hwez en ivri. Rogan a barz diben ar zun e mise digantan va vezig arhan a morse ni ankoe da lavarout e oare diwol e teuche war vazrou martolo di rar drohet. Kon il war haren, va ugen gwenek neb miz, hag darma divizen o hunvriel ar marto lo diskise. Deus an noz, em hur linko, er gwelen, o redeg war valer, gant i har drohet a rezir lin, pe i har zigornlis, hag a wejo, e vize giz un neustin, ur har deon e kreiz i gorf braz. E kreiz va housk, pa yude an avel dirolet, a pa zizache gant trouz braz, an tarzou mour war a herek, e kave di, e vize an norist al lo tispen varoujo pio lampad am heul a dreuz ar lanio a gargirger. Evel ma welet, neke heb trubul e ronien va vez pevarel. Ne betor e vize in spontet gant ar habiten, daus da reuz an an trouz a vize gant an liez gwech. A wejo, me ou dal evel ur zoner, e red a dut ad an dremeni di an ti kan an a bwespen i gant oen o red er mour, hag e kinige, di war e goust, un droiot bane o dan ol, hag e kontet e, darvoudous pontus ma vize an oen e le skrougaden o tolio kontol la torfedo eusus c'hoarve el war vour, pe adra dar e aon dar e a vize o tarun pre di tavan. Pa gret e deyan, ner zilo et ket gant evez a war, esko e gant iva as tolio ken nerzus war an dol, ma sponte an dut na gret un ket mondi war idro gant daon da zisplijo deyan. Azad a lavare, e reche deyan habiten kol li ostizidi. Hogan, aner a voe iz anjo rak, o c'houerien dut eiz da skodega hag emeret didu o klevet kozio stravagus ar martolot koz. E no bue eon a dizarvout, e oa ke mesede un didu eul di hotos. Un eub dre yobong o risklami gant brabansires a fougas o ar habiten, a lavare e oa ur gwir vlei mour hag ur morer bus ar sort en e oa gret brud a braster brozoz. Pell a oa ne chome mui netra deus ar pejo en e oa tolet hemañ war ar hontour en de men em gavas dumañ. Pa glaske renka e gonchou gant ar c'hoziot, e rufle hemañ ken kri hag an kemen a zrouk, ma kroge an nem zara drakan, a ma redi war idrou. Kol kalon, hag en em jal ar e gantan. Ah, dam meno, setu ar piz a voe kiriek da vera a divu e dean. Un de, ma oa deud an doktor laif se war drou vazad chomet gwal glan, e hez am un deusin da vutuni o horna der zal, e ser gotos di var kase dar gariad en dosta, hag ne oa dumant marcho si ebe divita. Braz e kaviz a hem, e tre or meoui ar agabiten, wisket, louz, a divalo, hag an otro laif se un din seven a wisket ken deriet. En dra me doar me deusin o kuzulia Taylor, a lior zur kouz, war an doare de louzoui a rem a oa pegen enan, e stag a habiten da gano a bouezi ben, Pem zeg martol de oam, war an ni ni maro, yo ho ho, pem zeg ple, pem zeg martolot, o heva boutaliot, an diol gar voutal de zomet na reyal, yo ho ho. Ne ma ke gwelet morse digor an arse, a redi zonjal nouzon perak, er martolot trohe di har, a oa kiriek dom hurlink a zue beber mare da drubul ya vahousk. Pell a oa an ere man ebet dem kan oen a habiten ar an doner. Met e kait am a kane, e kendal ras an doktor da gomz, ar pez a zisplijes mahat dar more er koz na voe ket evit miro da lopa war an dol gant ivaz da houlen peur. Ar ma deusin, kouskoude, o tol er war nan ur zel dichek, ne davas ket gant i goz. Ma tal e daiv ar rom evel maret, e me deyan an otro laifse, Or bo an dizober a hanor a bar spell. Neuze, e tirolas ar martolot kouz, hag o tihode la e gontel e kinig a skeik an a meudesin. Ken teir a ken kalet va, e zelaz hem an outan, ma tastu me zioulik e gontel a ma chomas dikomz. Ken ta gwech ma klaskor riot deus unan benak, a hor drouzas an doktor, e la ka en kloza hanor, hag evez or kaset da lezvar na roio urs do lakad bezar grouk, ou spen ma hon medesin, e hon ye un an de spena dure zion tole adman. Talve e oa bin ar gentel. A habiten, a chomeus motet, heb kredi distarga ur gir, a da houde, e pad meur a zeves, e voe kal zi ou lor deyan.